الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزرگوں اور بھائیوں میرا تو اپنا معمول فجر کے بعد ذکر کا ہوتا ہے خیر مولانا نے مجھے کہا کچھ بات عرض کر دی جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر حضرات صحابہ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان فرماتے حضرت اس کی تعبیر دیتے کبھی حضرت خود اپنا خواب بیان فرماتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وہی ہوتا ہے اسی لیے روایتوں میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا حضرات انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے اور دل اس لیے بیدار رہتا ہے کہ وہی جو اترتی ہے سونے کی حالت اس کو سمجھنے کے لیے دل کے بیدار رہنے کی ضرورت ہے تو انبیاء کے دل بیدار رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ ہم جب سو جاتے ہیں اور ایسا سو جاتے ہیں کہ غفلت والا سونا جس میں انسان کو پتہ کچھ نہ رہے دل بھی سو جاتا ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن انبیاء اگر سو جائیں پھر بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ دل کے بیدار رہنے کی بنیاد پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ آیا ہمارا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے دل بیدار رہتے ہیں اسی وجہ سے کہ وحی کا نزول ہوتا ہے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں نے خواب دیکھا دو آدمی آئے اور مجھے لے کر چلے میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے لیکن کنارے پر ایک آدمی ہے جو پتھر سے اس کو واپس کرتا ہے مارتا ہے اس کو پھر ان دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا کہ اور آگے چلیے میں جب آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کو کینچی اور سیزر سے یہاں سے کاٹا جا رہا ہے یہاں سے پھر یہاں سے کاٹا جا رہا ہے یہاں سے برابر اس طرح کاٹ رہے ہیں پھر وہ دونوں مجھے آگے لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہاں ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور وہ اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس سے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر جڑ جاتا ہے پھر وہ مارتا ہے پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور آگ جب جوش مارتی ہے تو تنور میں سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں باہر آتی ہیں اور جب آگ دھیمی ہو جاتی ہے تو وہ ننگے مرد اور عورتیں اندر چلی جاتی ہیں پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت باغ ہے پھر وہ مجھ سے آگے لے کر کے چلے تو اس سے بھی اچھا ایک بات مجھے بتایا گیا اب میں نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ تم ہو کون اور یہ حقیقت کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل اور اللہ نے ان نظاروں کو بتانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے اچھا تو اس کی حقیقت مجھے سمجھاؤ، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہے. میں اور آپ ہم جو قربانی ادا کرتے ہیں، یہ قربانی خواب ہی تو ہے ابراہیم علیہ السلام کا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو یہ خواب ہی تو ہے. فرمایا کہ یہ جو تم نے مجھ کو بتایا ہے اس کی حقیقت سمجھا. تو بتایا کہ وہ جو خون کی نہر ہے اور اس میں جو آدمی کھڑا ہے، یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا آدمی ہے. جو آدمی سود کھا رہا ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں یہ سزا دینے والے ہیں کہ وہ خون کے نہر میں ہوگا اور خون کی حرارت اور گرمی ہوگی، اور وہ نکلنا چاہے گا اس کو پتھر مارا جائے گا اور اس کو اسی میں رکھا جائے گا. اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود کھانے والا اللہ سے لڑنے والا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور اللہ سے لڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سود اتنی بدترین چیز ہے کہ قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی کو جن لگا ہوا. فتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. سود کھانے والا جو ہے پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت جو ہے اسی طرح کی کمائی کے پیچھے دوڑتا ہے. اچھے دیندار گھرانے کا آدمی مجھے ملا تو اس کا جملہ سنو، وہ مجھے کہنے لگا مولانا سود تو میری اولاد ہے. دیندار گھرانے کا مجھے کہہ رہا ہے سود تو میری اولاد ہے. جو انسان سود میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا رہا ہے، بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے. اس لیے اس مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت ہو. تعالیٰ اس غلط راستے سے ہماری حفاظت فرمائے. تھوڑا کماؤ لیکن حلال کا کماؤ، جائز کماؤ، سکون والا کماؤ. لمبا چوڑا پیسہ لگا کر سودی کاروبار کرنے کے بجائے تھوڑے سے کاروبار کے اندر اللہ جو برکت عطا کرے گا وہ سود والے مسئلے میں برکت نہیں ہو سکتی. پھر آگے مجھے لے چلے تو جس کو یہاں سے کاٹا جا رہا تھا، فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی جو شرافت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا. شرافت کے لباس کا مطلب یہ ہے لوگ اس کو اچھا جانتے تھے، شریف سمجھتے تھے کہ بھلا یہ امیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، مبلغ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، لوگ اچھا جانتے تھے اس کو. اور وہ اس شرافت کے پردے میں جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اس کی باتوں کو لے کر بیان کرتے تھے. کس نے کہا؟ امیر صاحب نے کہا، مولانا نے کہا، حاجی صاحب نے کہا ہے، اور اس کی باتوں کو لے کر بیان کرتے تھے حالانکہ وہ اپنی بات میں جھوٹا تھا. فرمایا اس کو جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کاٹا جائے. آج اس فون نے ہم کو جھوٹا بنا دیا، موبائل کی جو دنیا ہے نا اس نے ہم کو جھوٹا بنا دیا. بہت سی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں فون کے اوپر، تو اس فون نے ہم کو جھوٹا بنا دیا. اللہ جھوٹ والی بات سے ہماری حفاظت فرمائے. روایتوں میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بعض بزرگوں نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس بدبو کا احساس تمہیں ہو جائے تو تم جھوٹے آدمی کے پاس کھڑے رہنے کو پسند بھی نہیں کرو، ایسی بدبو نکلتی ہے جھوٹ کے اندر. تو تعالیٰ جل شانہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے. مسند احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے، امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمائی، مومن میں تمام خصلتیں اور عادتیں ہو سکتی ہیں لیکن مومن میں دو خصلت نہیں ہو سکتی، الکذب والخیانت. مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے اور مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ دو صفتیں مومن کی بیان کرنا. پھر آگے لے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے. پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، انہوں نے دن میں عمل نہیں کیا اور رات میں تلاوت نہیں کی، سوتے رہے. جن کو قرآن کا علم ملا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کا عظیم، اللہ کی عظیم ترین یہ نعمت ہے، قرآن کے علم کا ملنا یہ عظیم ترین نعمت ہے. فرمایا کہ جو جس کو ہم نے قرآن کا علم دیا، دن میں عمل نہیں کیا، یعنی نہ نماز اور نہ دین کے مطابق قرآن کے مطابق کام، اور رات میں تلاوت نہیں فرمائی، اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. تعالیٰ جل شانہ اس عذاب میں جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور چوتھا فرمایا وہ جو آگ دیکھی، تنور، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، یہ آپ کی امت کے وہ عورت اور مرد ہیں جو زنا میں مبتلا ہیں، یہ اس کا عذاب ہوگا. اولاً تو آگ ہے جہنم کی، پھر اس میں بھی تنور ہے اور ان کو تنور میں ڈالا جائے گا اور اس کے اندر ان کو جھلسایا جائے گا. تعالیٰ جل شانہ زنا میں جانے سے ہماری، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے. یہ آج کل کی جو فیشنیبل موبائل کی دنیا ہے جس پر طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، یہ ننگی تصویریں اور یہ گندی تصویریں، یہ خواہشات کو بھڑکاتی ہے اور اس کو لے جا کر ہلاکت کے دروازے پر ڈال دیتی ہے. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زنا کی خصلت جو ہے اس سے تیرے نفس کا، تیرے نفس کو سکون تو مل جائے گا لیکن تیری روح اندر سے بے قرار رہے گی. خواہشات تو خیر پوری ہو جائے گی لیکن روح اندر سے بے چین رہتی ہے، کہ خود اپنی ذات کو روح کہہ رہی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، بربادی میں ڈال دیا، تباہی میں ڈال دیا. تعالیٰ جل شانہ اس مہلک بیماری سے، یہ بیماری ہے، اللہ ہماری، ہماری نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی بھرپور حفاظت فرمائے. اور اس سے آگے جو دیکھا تم نے کہ خوبصورت باغ ہے، فرمایا یہ عام مؤمنین کی جنت ہے، اللہ اس جنت میں ان کو داخل کرے گا. اور اس سے آگے جو آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی اچھا خوبصورت باغ ہے، یہ خاص لوگوں کی جنت ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. فرمایا یہ جنت الفردوس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے، ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا خواب میں کہ مجھے میری جنت میں جانے دو، یعنی مجھے ذرا بتا دو کہ میری وہ جنت کیسی ہے. تو جبریل نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، یعنی موت کے بعد جو ہے جنت کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، ابھی وقت نہیں آیا. ایک روایت میں ہے کہ عمر جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کی سیر کرائی تو بڑا خوبصورت ایک باغ تھا، بہت خوبصورت محل تھا اس میں، اور اس کے باہر ایک عورت وضو کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کس کا مکان اور محل ہے؟ فرمایا تمہارے عمر کا محل ہے، تمہارے عمر کا مکان ہے. تو کہا میں نے عمر سوچا کہ لاؤ میں تیرے محل کو دیکھ لوں کہ اللہ نے کیسا سیٹ کیا ہے اس کو اندر سے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیسا بنایا ہے. لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو اپنے مکان میں کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے خوشی کے مارے اور رو کر کے فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا، کاش آپ میرا مکان دیکھ کر آ جاتے. وہ صحابہ کیسے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو مکانوں کی، جنت کی، جنت الفردوس کی، اور وہاں کے بہترین نعمتوں کی بشارتیں سنائی گئی. ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف خشیت خداوندی، خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میری پکڑ نہ فرمانا، اللہ میری پکڑ نہ فرمانا، اللہ میری پکڑ نہ فرمانا. کبھی فرماتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور کبھی فرماتے میں گھاس ہوتا تو اچھا ہوتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا. باوجود ہی کہ جنت کی بشارت سنائی گئی، محل ان کے دکھائے گئے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. میں نے یہ جو روایت پوری نقل کی ہے، اس کو حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے. اس وقت مجھے بھی یاد آ گئی یہ روایت کہ لاؤ فجر کے بعد جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو بیان فرمایا تھا. میں نے بھی سوچا کہ اتباع روایت میں میں اس خواب کو بیان کر دوں تاکہ ان برائیوں سے ہم بچنے والے ہو جائیں، اور اللہ گندے راستے سے، غلط طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور رب تعالی ہمیں صحیح راستے پر، تقوی والے راستے پر، پرہیزگاری والے راستے پر، رضائے مولا والے راستے پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، بہت مشہور حضرت کا شعر ہے، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. یہاں تو ہم جیسے ویسے بھی زندگی گزر جائے گی، کوئی شاندار مکان میں بھی جی کر زندگی گزار دیتا ہے، کوئی جھونپڑوں میں بھی گزار دیتا ہے، کوئی سوکھی روٹی پر بھی گزار دیتا ہے، اور کوئی بہترین کھانوں پر بھی گزار دیتا ہے، کوئی جو ہے خوبصورت عورتوں کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے، اور کوئی بلا نکاح کے بھی زندگی گزار دیتا ہے، کوئی امیری میں بھی گزار دیتا ہے، کوئی غریبی میں بھی گزار دیتا ہے. یہ دنیا کے مسئلے تو ایسے ہی ہیں جو چلتے رہتے ہیں، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. مرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں نا، وہ اصل ہیں. اس لیے یہ زندگی بہت محدود، کوئی 70 جیے گا، کوئی 80 جیے گا، کوئی 70 سال جیے گا، کوئی 80 سال جیے گا، ہم کتنا جیئیں گے؟ کوئی 50، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال جیے گا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے. قیامت کب قائم ہوگی کچھ پتا ہے کسی کو؟ تو کتنی مدت رہنا ہے وہاں برزخ میں؟ موت کے بعد کتنا رہنا ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ 100 سال رہوں گا، 200 سال رہوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے بعد قیامت ہے، حشر ہے، اور حشر کتنی لمبی مدت ہے؟ حشر کی مدت ہے 50,000 سنة. قیامت کا ایک دن قرآن کہہ رہا ہے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. 50,000 سال قیامت کا ایک دن. اب وہ کتنے دن ہوں گے؟ حشر کتنی لمبی مدت ہوگی؟ اس کے بعد جا کر فیصلے ہوں گے جنت کے، جہنم کے. اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، جنت کے فیصلے فرمائے، ورنہ پھر اخیر میں جہنم ہے. تو بڑا لمبا سفر ہے مرنے کے بعد کا، بڑا لمبا سفر ہے. یا ہم 3 دن کے سفر پر آتے ہیں تو یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، فلاں بھی لے لو، کپڑے بھی لے لو، تہبند بھی لے لو، کھانا بھی لے لو، پینا بھی لے لو. 3 دن کے سفر میں اتنی تیاری، اور اتنا لمبا سفر کر کے ہم جانا ہے اور کوئی تیاری نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ تلاوت، نہ اچھے اخلاق، کوئی تیاری نہیں ہماری. تو آخر قبر میں میرا اور آپ کا کیا حشر ہو؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے وہاں اپنے مولا کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اس کے فرشتوں کو؟ مجھے امام غزالی کی ایک روایت یاد آئی جو انہوں نے اپنے کسی مرید کو خط میں لکھی ہے. فرمایا کہ قبر کے سوالات اپنی جگہ، من ربک و من نبیک و ما دینک، یہ سارے اپنی جگہ، لیکن جب جنازہ چلتا ہے تو گھر سے لے کر قبر میں پہنچنے تک اس کو 19 سوال ہوتے ہیں. یہ 19 سوال اس کے علاوہ ہے. امام غزالی بہت بڑے آدمی ہیں، محدث ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی اس سلسلے میں روایت ہوگی، واللہ اعلم، اس لیے انہوں نے لکھا ہے. فرمایا کہ قبر گھر سے لے کر جب جنازہ چلتے ہیں تو فرشتے اس درمیان اس کی روح کو سوال کرتے ہیں، اور وہ 19 سوال ہیں. ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، یبن آدم انت تزینت للناس ولا تزینونی، او آدم کی اولاد تو ساری زندگی لوگوں کے لیے بن سور کر چلتا رہا، اللہ کہتا ہے میرے لیے کبھی تو بن سور کر نہیں آیا، ساری زندگی دکھاوے کے لیے، میرا کپڑا اچھا ہو، میری ٹوپی اچھی ہو، میں ذرا شان سے رہوں، میری گاڑی اچھی ہو، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری زندگی تو نے زندگی گزاری، لیکن میرے لیے تو کبھی مزین نہیں ہوا کہ میں اچھی طرح نماز پڑھوں، میری نماز خشوع اور خضوع والی ہو، میری نماز حضوری قلب والی ہو، حضوری دل والی ہو، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بندہ بن کر کے کھڑا رہوں، تو میرے لیے کبھی مزین ہو کر کے نہیں آیا، تو کالجوں میں گیا، تو یونیورسٹیوں میں گیا، تو آفیسوں میں گیا، تو بڑا خوبصورت لباس پہن کر کے گیا اور میرے سامنے جیسا ویسا آ کر کے کھڑا ہو گیا، نہ کپڑوں کی فکر، نہ بدن کی فکر، بس ویسے ہی آ کر کے تو کھڑا ہو گیا، تو دنیا کے کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو خوبصورت بن کر جاتا ہے، لیکن میرے دربار میں تو خوبصورت بن کر کبھی نہیں آیا، یہ ہم کو سوال ہوتا ہے ہمارے جنازے کے چلنے سے لے کر دفن ہونے سے پہلے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو بھی سجائیں، بدن کو بھی سجائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نامرضیات سے حفاظت فرمائے، مختصر ذکر ہے یا دعا کر لینا، ٹھیک ہے، مختصر اب ذکر کر لیں گے، کچھ اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ تعالی ہم تمام کو فجر کے بعد ذکر کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.